Presupusul atacator are barbă, apare îmbrăcat într-o robă neagră și poartă o căciulă de aceeași culoare. Suspectul ar fi abandonat o servietă plină cu explozibil într-un vagon de metrou. În țară, legea salarizării pentru bugetare ar putea ajunge săptămâna aceasta în Parlament, așadar nu va fi adoptată prin ordonanță de urgență. Este un haos în materie de salarizare. De această dată vrem să fie o lege dezbătută public, analizată foarte bine. Se scumpește carnea de porc, un kilogram va costa cu până la 30% mai mult. Prețul peste tot în lume este într-o continuă creștere și începe să scadă în perioada septembrie, când se termină și sezonul grătarelor. Nu e nimic anormal. Și audit extern la Ministerul Public, DNA și DIICOT, anunțat de Ministrul Justiției Tudorel Toader. Să vezi de la sesizare până la soluționare cât timp a trecut. Cumva unele să fie luate peste rând și altele să stea în așteptare, așa, spre o dulce prescripție. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Ascultați știrile Europa FM. În Rusia, Ministerul Sănătății a revizuit bilanțul atacului comis la metroul din Sankt Petersburg. Sunt 11 morți și 45 de persoane rănite care se află în acest moment în spital în urma exploziei produse într-un vagon de metrou. Un al doilea dispozitiv exploziv a fost dezamorsat într-o altă stație de metrou din apropiere. Un atentator sinucigaș ar fi fost responsabil pentru explozie, a precizat o sursă judiciară pentru Interfax, citând o informație preliminară. Între timp, presa din Moscova a publicat o primă imagine cu presupusul atacator. Aflăm amănuntă de la Florentina Mihăiță. În imaginile prezentate de jurnaliștii ruși, presupusul atacator are barbă, apare îmbrăcat într-o robă neagră și poartă o căciulă de aceeași culoare. Suspectul ar fi abandonat o servietă plină cu explozibil într-un vagon de metrou. De altfel, un martor a povestit că un bărbat ar fi lăsat o servietă într-un vagon, după care a coborât și a urcat în altă garnitură. Oficialii de la Moscova vorbesc despre un atentat terorist, așa că au sporit măsurile de securitate în mijloacele de transport în comun. Cum metroul a fost închis, numărul autobuzelor a fost suplimentat, iar autoritățile au spus că toți pasagerii metroului vor călători gratuit spre casă. Chiar și taximetriști au anunțat că oferă curse gratuite celor care nu mai au cu ce să ajungă acasă. În ultimii 13 ani, în Rusia au avut loc cel puțin 5 atentate. Majoritatea au fost comise de atacatori ceceni. Cel mai grav atac de acest fel s-a produs în 2010 la metroul din Moscova, când două femei kamikaze s-au detonat. Au fost 41 de morți și 100 de persoane rănite. În ianuarie anul trecut a avut loc și primul atentat comis de gruparea teroristă Stat Islamic. Doi bărbați înarmați cu topoare au atacat un punct de control al poliției pe autostradă în apropiere de Moscova. Doi ofițeri au fost răniți, dar atacatorii au fost uciși. Președintele Rusiei Vladimir Putin se afla în Sankt Petersburg în momentul atacului de la metrou. Liderul de la Kremlin a fost informat despre situația din oraș și Vladimir Putin avea programată o întâlnire cu președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko. Până să stabilim cauza incidentului, până să ajungem la orice concluzie, se va desfășura o anchetă, iar administrația orașului și autoritățile federale vor lua toate măsurile pentru a sprijini familiile celor uciși și răniți. Din păcate, trebuie să începem întâlnirea cu acest eveniment tragic. Nu știm deocamdată cauza incidentului, e prea devreme să vorbim despre acest lucru, dar ancheta e în desfășurare. Toate cauzele sunt luate în calcul, inclusiv o mână criminală și incidente teroriste. Liderii internaționali au transmis aseară mesaje de condoleanțe poporului rus și familiilor persoanelor care și-au pierdut viața în atac. Elena Tudor relatează. Donald Trump a afirmat că explozia de la metroul rusesc este o chestie teribilă. Se întâmplă peste tot în lume un lucru absolut oribil. Condoleanțe au fost transmise și de ministrul britanic de externe Boris Johnson, care trebuia la finalul săptămânii trecute să meargă în prima sa vizită la Moscova, amânată ca urmare a reprogramării unui summit NATO. De asemenea, omologul său german s-a arătat profund întristat atunci când a primit informația despre explozia de la metrou. Ministrul de externe de la Paris a afirmat că țara sa rămâne solidară cu Rusia, iar șeful diplomației italiene a precizat că lumea trebuie să rămână unită în lupta împotriva terorii. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a transmis cele mai adânci simpatii către cei afectați de explozia din Sankt Petersburg. Și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a condamnat terorismul în urma exploziei de la metrou, pe care a descris-o drept o lovitură dată Rusiei și președintelui Putin. O reacție de condamnare a atentatului terorist a venit și de la Kiev prin vocea ministrului de externe. Acesta a adăugat că autoritățile încearcă acum să descopere dacă există ucrainieni răniți la Sankt Petersburg. Ascultați știrile Europa FM. În țară, legea salarizării ajunge în Parlament, cel mai probabil săptămâna aceasta, anunță premierul Sorin Grindeanu. Măsura face parte din programul de guvernare, a amintit șeful guvernului, care spune că legea va fi asumată de toți parlamentarii puterii. În ultimele săptămâni, textul legii salarizării a fost negociat de guvernanți și sindicatele din mai multe domenii. Actul normativ ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie, dar creșterile salariale se vor face gradual până în anul 2021. Noua lege a salarizării nu va fi adoptată așadar prin ordonanță de urgență, a declarat ministrul de finanțe Viorel Ștefan. Noi am avut experiența adoptării de legi de salarizare prin ordonanțe de urgență, da? Și iată acum care este situația, este un haos în materie de salarizare. De această dată vrem să fie o lege dezbătută public, analizată foarte bine, care să surprindă opiniile tuturor participanților la acest dialog și crea să-i dăm un caracter de stabilitate. PNL cere ca ministrul de finanțe să fie audiat în Parlament. În opinia opoziției, guvernul ar ascunde realitățile din economie. Încasările bugetare ar fi la jumătatea sumei estimate, iar Viorel Ștefan trebuie să dea explicații, a spus șefa interimară a PNL, Raluca Turcan. În replică, Viorel Ștefan susține că banii pentru majorările prevăzute în noua lege a salarizării bugetarilor s-ar găsi. Ministrul de finanțe s-a declarat optimist în ceea ce privește încasările la buget. Așa cum arată primele estimări, discutăm de 18,3 miliarde de lei colectate de ANAF în luna martie, ceea ce înseamnă că pe trimestrul 1, probabil că încasările totale vor depăși 58 de miliarde, care raportat la 55,5 miliarde cât a fost în primul trimestru anul trecut, avem astăzi indicii că vom avea încasare mai bună cu circa 2,5 miliarde. Se scumpește carnea de porc. De luna aceasta vom plăti în medie cu 15 până la 30% mai mult pentru un kilogram de carne, anunță Asociația Română a Cărnii, din care fac parte producătorii de mezeluri. Scumpirea este confirmată și de Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România. Cum explică asociațiile majorarea de preț, aflăm de la Florentina Mihăiță. Asociația Română a Cărnii susține că prețul cărnii de porc a crescut în toată Europa. În ultimul an au scăzut efectivele de porci și mare parte din carnea produsă în Europa a fost exportată în țările asiatice. România nu poate rămâne indiferentă la trendul scumpirilor din Europa. În plus, începe sezonul grătarelor, iar cererea crește, a spus la Europa FM președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, Ioan Ladoși. Acesta se ferește totuși să vorbească de o scumpire cu 15 până la 30% a cărnii de porc, așa cum a anunțat Asociația Română a Cărnii. Și au făcut un anunț bazându-se pe o estimare dată publicității de Comisia Europeană. Dar este ca și cum aș da eu o veste că din mai încolo se încălzește în România. Deci în fiecare an, dacă ne uităm în perioada dintre lunile martie și până în august-septembrie, prețul peste tot în lume este într-o continuă creștere și începe să scadă în perioada septembrie, când se termină și sezonul grătarelor și a celor care ies la iarbă verde. Nu e nimic anormal. Încă de luna trecută, prețul cărnii de porc a crescut la poarta fermelor, a mai spus Ioan Ladoși. A existat o creștere undeva de la 4,7 lei kilogramul de carne în viu la poarta fermei în ianuarie și acum s-a ajuns undeva în jur de 5,5-5,8. Totul este legat de cerere și ofertă. Nu creștem pentru că vrem noi să creștem, creștem pentru că cererea crește. Producătorii spun că din septembrie vor fi nevoiți să scadă prețul cărnii de porc, deoarece odată cu venirea toamnei, cererea este mai mică. Astăzi intră în dezbaterea plenului Camerei Deputaților cererea DNA de încuvințare a urmăririi penale în cazul deputatului PSD Eugen Bejinariu. Solicitarea procurorilor a fost trimisă Parlamentului încă de anul trecut, însă fostul legislativ nu a dat un vot. La alegerile din 11 decembrie, Eugen Bejinariu a fost ales deputat din partea PSD pentru un nou mandat. Procurorii DNA vor să-l pună sub acuzare în noul dosar Microsoft, pentru că în perioada în care a coordonat Secretariatul General al Guvernului Năstase, ar fi încălcat dispozițiile privind achiziții publice. Procurorii nu scapă de evaluări. Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat aseară la Antena 3 că va dispune un audit extern, nu numai la parchetul Instanței Supreme și la Direcția Națională Anticorupție, dar și la DIICOT, pentru a analiza activitatea anchetatorilor. Momentul în care va fi declanșată această verificare nu a fost deocamdată stabilit. Legea specială, legea 303, permite evaluarea procurorilor pe fond de data aceasta. Voi dispune un audit extern care să verifice, dar nu DNA-ul și Ministerul Public, și DIICOT-ul. Într-un timp pe care nu l-am stabilit, după o procedură legală, ai număr de dosare, termen rezonabil în soluționarea unei cauze. Să vezi de la sesizare până la soluționare cât timp a trecut. Cumva unele să fie luate peste rând și altele să stea în așteptare așa spre o dulce prescripție. Poți vedea, de exemplu, număr de inculpați, poți vedea număr de arestați, poți vedea număr de cetățeni de-ai noștri care au stat în pușcărie pe nedrept și ulterior achitați. Ministrul Justiției a explicat că evaluarea făcută recent la DNA și Ministerul Public a avut la bază limitele pe care îi le permitea un articol din Constituție. Eu nu pot să verific într-un dosar dacă o soluție e bună sau nu. Nu pot să verific dacă cineva a comis o faptă contravențională penală sau de... că nu sunt organ de anchetă penală, nu sunt procuror. Dar în mecanismul ăsta de reglaj a puterilor statului, poziționarea dintre ele, limitele de competență, în baza lui 132 am declarat și am verificat modul în care DNA ulterior Ministerul Public, după declinarea de competență, s-au raportat la valorile constituționale, adică au respectat competențele constituționale pe care le aveau. Asta e limita în care eu am vorbit atunci. Săptămâna trecută, Tudorel Toader a prezentat concluziile verificărilor care au urmat deciziei Curții Constituționale, potrivit căreia, în cazul anchetei începută de procurori asupra Ordonanței 13, s-ar fi încălcat legea. Acesta a precizat că nu era oportună revocarea din funcția procurorului general și a șefei DNA. Ministrul Justiției a anunțat de asemenea că va trimite astăzi la guvern proiectul care ar urma să pună în acord legislația penală cu deciziile Curții Constituționale. Proiectul ar urma să fie supus dezbaterii publice. În opinia ministrului, legislația penală este prea stufoasă și suferă de multe ori modificări care nu se completează. Iar Curtea Constituțională reia astăzi pentru a treia oară în dezbatere sesizarea avocatului poporului față de legea care le interzice persoanelor condamnate penal să ocupe funcții în guvern. Este legea care l-a împiedicat pe liderul PSD să devină premier, Liviu Dragnea fiind condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fraude electorale. Legea a fost reclamată la CCR în ianuarie, imediat după instalarea cabinetului condus de Sorin Grindeanu. Știrile Europa FM la final, vremea devine instabilă, iar valorile termice scad față de ieri în majoritatea zonelor. Maximele vor fi între 9 grade în sudul litoralului și 23 în nord-vestul extrem al țării. Vor fi averse cu descărcări electrice pe spații relativ extinse în vestul, sudul țării, la munte și locale în rest, izolat vor fi și condiții de grindină. La munte, la altitudini de peste 1800 de metri, precipitațiile vor fi mixte. O zi cu vreme instabilă se anunță și pentru capitală, cer acoperit, ploi slabe, vânt și o maximă care se va situa în jurul valorii de 15 grade. Ați ascultat știrile Europa FM, mulțumim Ioana Brustur, capitanu. Sport, bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața, FC Viitorul a câștigat pe terenul campioanei antitră 2-1 cu Astra Giurgiu și își păstrează avansul de 3 puncte în fruntea ligii întâi. Toată acțiunea a avut loc în prima repriză, una plină de evenimente. Chițu a deschis scorul pentru echipa lui Hagi în minutul 13, iar la jumătatea reprizei era deja 0-2 după autogolul lui Săpunaru. Viitorul a primit apoi două lovituri de la 11 metri în interval de numai 6 minute, ambele ratate însă de Chițu, respectiv Florinel Coman, ale căror execuții au fost aparate de portarul Iliev. În minutul 39, Florea a redus diferența, iar două minute mai târziu, același jucător al Astrei a ratat un penalti. Să mai spunem că starul gazdelor, Budescu, a ieșit cu probleme musculare în minutul 30. În repriza secundă nu s-a mai întâmplat nimic notabil, iar scorul final a rămas 1-2. Gheorghe Hagi admite că echipa lui a câștigat cu șansa seara la 4 zile după ce a fost învinsă pe teren propriu de Astra cu 3-1 în Cupa României. Antrenorul speră ca tinerii săi jucători să reziste până la final, fiindcă sunt capabili să cucerească titlul. De cealaltă parte, Marius Ciumudica a declarat că și Barcelona mai pierde și consideră că echipa lui a fost dezavantajată de unele greșeli de arbitraj. Președintele clubului, Dani Coman, spune că vor fi luate măsuri pentru că Astra a ieșit din cursa pentru titlu. După doar 3 etape, clasamentul play-off-ului s-a rupt, Viitorul are 33 de puncte, Steaua 30 și CFR Cluj 28 de puncte, iar celelalte 3 echipe sunt la mare distanță de lider, CSU Craiova are 24 de puncte, Dinamo și Astra câte 23. Următoarele meciuri se vor juca miercuri și joi, mâine va fi Dinamo CFR Cluj, iar apoi Viitorul Craiova și Steaua Astra. Ana Bogdan a părăsit din runda inaugurală turneul de 800.000 de dolari de la Charleston. Trecută prin calificări, a fost învinsă de letona Elena Ostapenko, numărul 66 WTA, cu 6-4-6-2. La turneul din Statele Unite participă și Irina Camelia Begu. Între timp, în Mexic, la Monterrey, Patricia Maria Țig a fost eliminată tot din primul tur de croata Dona Vekic, scor 6-4-6-1. Da, se pare că vom avea o luptă în doi pentru titlu. Nașu contra Finu. FCSB. FCSB. Viitorul. Viitorul. Asta este. Sunt trei puncte între cele două echipe. Ar mai fi la 5 puncte în urma echipei lui Hagi CFR Cluj, care a făcut un sezon excepțional. Au uitat, CFR n-a plecat cu handicap de... A plecat și cu depunctarea de 6 puncte. Da, care, mă rog, într-un final în play-off s-a tradus în 2 puncte de penalizare pentru că s-a înjumătățit. Dar... Mă gândeam aseară la ce ai spus, că nici fotbalul nu mai e ce a fost odată, nu mai sunt declarații, nu mai sunt spectacole. Știi, cel mai tare moment a fost după meci, când a vorbit și Mudica, în direct la TV. În rest... Și prima repriză a fost... Anima, 3 penalturi ratate. Bine, hai să înceapă emisiunea. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Ooh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Ce dormi era de piesa asta, nu mai auzisem de ceva vreme. Dar uite că mi-a oferit Europa FM posibilitatea să o ascult acum. Bună dimineața! Bună dimineața! Nu mai plângeți, începe emisiunea, o să râdem amar. Cine plânge, mă? Nu plânge face nimeni. Haz de necaz. Am găsit o știre care spune că nou-născuții plâng mai mult în Marea Britanie, Canada, Italia și Olanda decât în alte țări. Și? În timp ce sugare din Danemarca, Germania și Japonia plâng și se agită cel mai puțin. Este un studiu dat publicității luni și citat de Reuters. Și în principiu, cred că acest studiu comparativ, cine studiază așa ceva? Cercetătorii britanici, psihologii normal din Marea Britanie, au creat primele grafice universale privind durata normală a plânsului în această perioadă de timp. Cred că dacă ar înțelege unde s-au născut bebelușii din România, ar plânge cel mai mult, părerea mea. Unul dintre aia din Danemarca plâng de frig, dacă îi luăm pe fiecare, aia din Canada la fel, și așa mai departe. Nu. Cred că sunt după